Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. Maar denkt iedereen daar zo over? Ben jij een complotdenker? Ik ben een compleetdenker. Complotdenken in focus. Vanavond om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Het kabinet werkt aan een wet die het mogelijk maakt, maar dat nazaten van tot slaafgemaakte hun koloniale naam kunnen wijzigen. Dat was een belofte die premier Rutte deed toen hij eind vorig jaar excuses aanbood voor de betrokkenheid van de Nederlandse staat bij de slavernij. Minister Weerwind van Rechtsbescherming vertelt hoe het ervoor staat met de wet. Er zijn natuurlijk procedures aan en wij maken het voor de tot slaafgemaakte in 2024 mogelijk om hun naam kosteloos te veranderen. En dat doen we gedurende de X-periode. Ja, kosteloos, en dat moet ook makkelijker worden, hè? Want je moet nu een goede reden hebben om de naam te veranderen. En dat hoef je met een naam uit het slavernijverleden dan niet meer aan te tonen. Dat klopt, maar er zijn natuurlijk wel registers. Ik weet dat er in Suriname een duidelijk goed register ligt bij het Nationaal Archief, waar je het ook kan aantonen. Maar vervolgens zal dat altijd worden even bekeken worden en gewogen worden. Maar het wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. De minister is zelf ook nazaat van tot slaafgemaakte, maar hij zal geen gebruik maken van de wet om zijn achternaam te veranderen. Achternaam Weerwind komt van een plantage in Para in Suriname. En dat is een naam die ook gegeven is nadat de slaven, of de slaafgemaakte, zijn vrijgelaten. Ja, dus niet een naam die wij gekozen hebben, een naam die ons gegeven is. Ja. Gekke gedachte, maar weet u uw eigenlijke achternaam vanuit Afrika? Nee, is onbekend. Nee, want daar gaat het om, hè? Het is een naam die gegeven is. Snapt u dat in dat verband mensen soms moeite hebben met zo'n achternaam? Je naam is je identiteit. Je naam, daar sta je voor. Daar kan je ook iets heel moois van maken. Ik vind dat wij van de naam Weerwind iets moois hebben gemaakt als familie. Maar ik kan mij voorstellen dat sommigen zeggen van, wij willen onze eigen identiteit. Wij willen afscheid nemen van die naam. Die herinnert aan een zwarte pagina uit de geschiedenis. En daarom wil ik kosteloos een nieuwe naam krijgen. En dat maken we nu mogelijk. En iemand die dat al heeft gedaan, die zijn naam dus heeft veranderd, is Kofi Ogun. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer heeft u dat besloten? Nu zo'n 3,5 jaar geleden, als ik dan goed tel, december 2019. En dat was voor u het moment dat u ook dacht, of wilde u het al veel langer? Nou, ik wilde het eigenlijk al langer en ook samen met een aantal andere mensen in de stichting. En we hebben daar over gesproken met elkaar, onderzoek gedaan, voorbereidingen getroffen. En toen tijdens een gezamenlijk weekend hebben wij eigenlijk met elkaar de stap gezet. Ja, en u heeft dus voor deze naam gekozen, Kofi Ogun. Ja, zit Kofi er nog iets achter? Ja, zeker. Kofi is de dagnaam voor vrijdag, voor alle mannen die op vrijdag zijn geboren. En ik ben in de vroege ochtend van vrijdag geboren, dus vandaar Kofi. En, of koffie eigenlijk. En Ogun, dat staat enerzijds voor een rivier die door Afrika stroomt, Nigeria. Maar Ogun is ook een mythisch figuur in de West-Afrikaanse beschaving. En dat is iemand die een weg baant door het oerwoud. En als je kijkt naar mijn paspoortnaam, daar zit ook iets met van in het bos zijn. Dus vandaar dat ik die naam Ogun heb gekozen. Omdat er toch nog een verwijzing zit naar uw vorige naam. En die dus nog wel in uw paspoort staat, begrijp ik? Ja, die staat nog wel in mijn paspoort. Ik heb erover nagedacht om dat inderdaad ook formeel te laten regelen. Alleen inderdaad, zoals minister Weerwind ook al zei in zijn gesprek met het NOS Journaal, is dat die barrière van de psycholoog, ja, daar kon ik niet omheen. Dat wilde ik gewoon niet. Want? Waarom voelt u dat vervelend? Nou, dan word je weer in een positie gezet waarbij je enerzijds iets moet vragen, anderzijds wordt er toch een bepaald label op je geplakt, want je hebt dan, als ik de wet goed heb gelezen, last van ernstige psychische of fysieke hinder, schade. Ja, en dat vind ik termen die wil ik niet op mij geplakt hebben. Dus vandaar dat ik een gesprek met een psycholoog niet heb gedaan en dus nu nog niet formeel handen en voeten heeft. Maar Inmiddels wel zo, nu we 3,5 jaar verder zijn, dat het merendeel van de mensen mij bij mijn nieuwe naam noemt. Ja, was dat wennen voor de meesten? Ja, dat was zeker wennen voor de meesten. Er waren verdeelde reacties natuurlijk. Sommige mensen zeiden gelijk in het begin, ja, oh leuk. En andere mensen zeiden zo van, wat is hier nou aan de hand? En wat noemen ze dan als reden waarom ze niet meteen enthousiast waren? Nou, ik denk dat het te maken heeft met verschillende dingen als ik het zo terug bekijk. Natuurlijk gewenning aan Nederlandse namen. Dus dan krijg je al zo van, oh god, waar komt die naam vandaan? Maar natuurlijk heb je ook een geschiedenis opgebouwd met mensen met die naam die je dus destijds had. En daar moeten mensen dus ook weer aan wennen dat ze een nieuwe naam moeten gaan gebruiken. Dus dat waren dan hun redenen niet gelijk spontaan de nieuwe naam te gebruiken. Bijvoorbeeld familieleden die dezelfde naam hadden als u en nu heeft u een andere naam. Nou, dat is inderdaad zo, maar gelukkig is het bij ons in de familie zo dat we verschillende achternamen hebben, mijn broers en zussen en ik. Maar daar hebben we natuurlijk gewoon gezien dat de reacties verschillend kunnen zijn. En dat is ook niet erg. Kijk, we zijn allemaal mensen en iedereen ervaart de verandering op zijn of haar eigen manier. En ik denk ook dat het belangrijk is dat als je een naamsverandering doet, dat je daar ook gewoon rekening mee houdt met dat het een proces is. Tuurlijk, je kunt vandaag je naam veranderen en morgen zeggen, nou, en vanaf nu is de wereld anders. Maar dat is niet zo. Omdat sommige mensen hebben gewoon een relatie met die naam opgebouwd. Ook een emotionele relatie met die naam opgebouwd. En dus ook met jou. En dat is niet zomaar iets wat je eventjes in een dag anders laat zijn. Dus dat iedereen die zijn naam wil veranderen, moet daar gewoon wel rekening mee houden. Dank u wel voor uw verhaal. Kofi Ogun, dank. Wat was er? Het NOS Radio 1-journaal. Wat was gisteren op radio en tv? Een nieuwsuur aandacht voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen die naar Nederland toekomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst ziet dat steeds meer van dit soort jonge vreemdelingen zich melden voor asiel. In de hoop dat ze via gezinshereniging hun familie hierheen kunnen krijgen. Nou, wat wij zien is dat het alleenstaande minderjarigen zijn die eigenlijk langere tijd met hun familie in een uitzichtloze situatie in Libanon of in Turkije zitten. Daar wordt de situatie steeds slechter. Als het gezin dan niet terug kan naar het land van herkomst, is er geen andere oplossing dan door te vluchten. En dat is de groep die je nu ziet. Veel van de jongeren hebben dan nog niet in de gaten hoe lang zo'n proces gaat duren, met al gevolgen voor hun ontwikkeling van dien, vertelde onderzoeker Eliane Zijlstra van het expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. En wat vaak niet verwacht wordt, maar dat zijn vaak hele ingewikkelde, lange procedures, waardoor het lang duurt voordat ze weer herenigd kunnen worden. En de druk die jongeren ook voelen om weer herenigd te worden, want het initiatief ligt dan daar. Die is ook heel groot op jongeren. Dus dat is een dagelijkse stress en druk waar zij onder leven. Naast ook natuurlijk de heimwee en de banden die ze hebben, omdat het natuurlijk zijn kinderen, dus die hebben hun ouders nodig. Het radioprogramma Misdaadbureau stond stil bij namaakproducten. De douane heeft in 2022 bijna 1,6 miljoen namaakartikelen in beslag genomen. Dat zijn dan niet alleen maar namaakkleding of horloges. Het kunnen ook medicijnen zijn, zoals fillers, een medisch vulmiddel om bijvoorbeeld je lippen mee te vergroten. Mensen bestellen dat gewoon op internet met grote gevolgen, vertelde cosmetisch arts Lisenka Adriaanse. Ik heb ook wel eens een casus voorbij zien komen van een dame die haar eigen fillers op internet bestelde. En die had dan ook zo'n gun erbij gekocht, waarbij je met hoge druk fillers kan. Ja, dan wordt het niet met een naaldje gedaan, maar dan gaat het met druk wordt het in je huid geschoten. Dat had diegene bij zichzelf gedaan en dat was toen misgegaan. In mijn vakgebied zie ik dat qua gezichtsbehandelingen. Daar zal je niet aan doodgaan, maar je kan er wel verminkt door raken. Het is lastig om te achterhalen wie er nu precies achter zit. Volgens privé-rechercheur Ton Wijken drugsnetwerken vaak uit naar namaakspullen. Het is natuurlijk minder risico. De straffen zijn zeker niet zo hoog. En het is eenvoudiger, omdat alles wat met verdovende middelen te maken heeft en het land in moet komen, moet verstopt worden. En dat moet ergens verborgen worden in allerlei genieuze constructies. Alleen namaakhandel komt gewoon bij wijze van spreken bijna met containers gewoon het land binnen. En ja, dan is dan de vraag van, dan levert dat ontzettend veel geld op. Ja. Alleen, ja, het risico en de straffen zijn natuurlijk een stuk lager. In Jinek was oud-voetballer Ruud Gullit aangeschoven. Ooit was hij de beste voetballer ter wereld. Nu is hij een van de meest begeerde voetballers in het spel FIFA. En hij begeleidt ook professionele gamers met Team Gullit. Hij legt uit hoe hij in aanraking kwam met e-sports. Ik ben een keer uitgenodigd voor het wereldkampioenschap in Londen. FIFA, en daar speelde een speler, die heet dan, zijn bijnaam is Gorilla. En die won en ik scoorde. En die knipoogde steeds maar naar mij zo van, ja, deze is voor jou. Dus toen begreep ik een beetje meer van e-games. Van, ja, wat gaat er nou allemaal in om? En in 2018 werd ik benaderd door Schalk Stalman. Is een heel goed vriendje van Verstappen. Want Verstappen is een fervent FIFA-speler. En om een team te vormen. En dat hebben we gedaan. En sindsdien hebben we echt heel veel succes gehad om om e-teamers om te stomen tot een hele goede spelers. En Gullit is niet de enige geïnteresseerde. Ik geloof dat Ronaldo het ook doet. Mm-hmm. Ja. Dan uit Brazilië, die doet het ook. Er zijn wel meer voetballers die dit ook gaan doen. En daarmee geef je aan dat het toch wel serieus is. Iedereen heeft al het gevoel dat er zit een geek. Die zit daar ergens op een zolderkamer de hele dag te spelen. Maar het is echt heel serieus. Je dat moet echt heel hard voor werken. En dat was gisteravond op radio en tv. De Telegraaf blikt vooruit op het dreigende tanktoerisme vlak over de grens door. Ja, vanaf 1 juli komt er een einde aan de accijnskorting in Nederland, waardoor een liter benzine hier ongeveer 17 cent duurder wordt. De Telegraaf schrijft dat Duitse tankstations in de grensregio zich voorbereiden op een Nederlandse invasie. Om ervoor te zorgen dat de drukte niet uit de hand loopt, wordt alles uit de kast gehaald. Pomphouders blijven langer open, de inzet van het personeel wordt verdubbeld en er worden verkeersregelaars ingezet. Het AD schrijft dat dokters, verzekeraars, patiënten en de overheid met elkaar moeten praten over de vraag of een behandeling wel echt nodig is en of het passend is. Als dat niet gebeurt, dan zal er geschrapt moeten worden in het basispakket. Een voorzitter van Zorginstituut Nederland, Sjaak Wijma, vertelt in een gesprek met de krant dat hij dat juist wil voorkomen. Er wordt aan een lijst gewerkt met ruim 50 behandelingen, hulp en geneesmiddelen die misschien overboord kunnen. Omdat er volgens Wijma mogelijk geen bewijs is dat ze werken. Trouw schrijft over de stroeve coalitievormingen over links van de boer-burgerbeweging. Het is de BBB voor de tweede keer niet gelukt om in een provincie tot een akkoord te komen met het duo GroenLinks en PvdA. Onderhandelingen in Utrecht liepen vorige maand spaak doordat de partijen het niet eens konden worden over de energietransitie. En deze week klapten de onderhandelingen in Noord-Brabant, omdat de BBB niet kon instemmen met maatregelen over stikstofreductie. In Gelderland, Flevoland, Limburg en Zeeland is het de BBB wel gelukt om de verkiezingswinst te verzilveren. Maar 1 op de 5 Amsterdammers is voor de komst van een erotisch centrum in de stad, blijkt uit een enquête van het Parool. De komst van het erotisch centrum roept veel weerstand op, vooral bij de inwoners van de buurten waar dat centrum mogelijk komt. Het stadsbestuur onderzoekt of het centrum mogelijk in stadsdeel Noord of Zuid geplaatst kan worden. Volgens de enquête is ongeveer 70% van de inwoners van die stadsdelen fel tegen de vestiging. In het centrum van Amsterdam bestaat de minste tegenstand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is dit weekend in China om de spanningen tussen dat land en Amerika te temperen. Deze zijn de laatste tijd verder toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Beide landen beschuldigen elkaar van partij te kiezen. Correspondent Sjoerd Den Daas, het is inmiddels al 5 jaar geleden dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in China is. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, ik kon me bijna niet meer herinneren, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dit is natuurlijk voor COVID geweest. De afgelopen 3 jaar zijn er eigenlijk helemaal geen bezoeken geweest deze kant op. Ja, en daarvoor weet je natuurlijk ook nog wel toen Trump in het Witte Huis zat. Dat was natuurlijk ook niet bepaald het moment dat daar goede en warme relaties waren met Peking. Waarom is het belangrijk dat Blinken zijn Chinese collega bezoekt? Wat is het doel hiervan? Nou ja, het doel is toch vooral die twee landen die in sneltreinvaart op elkaar afscheuren om daar ergens een noodrem te gaan vinden. Zorgen dat het niet een frontale botsing gaat worden, dat die relatie in elk geval niet ontspoort. Blinken zou hier eerder dit jaar al komen, februari was dat. Kort daarvoor was er een Chinese ballon gesignaleerd in Amerika, boven Amerikaans grondgebied. Volgens Amerika was dat toen een spionageballon. China had het over een weerballonnetje. Hoe dan ook, Blinken heeft toen zijn trip gecanceld. Vond het toen niet het juiste moment. Nu dus wel, al moet ik wel zeggen dat ook nu, zeg maar, in aanloop naar deze trip opnieuw harde woorden vallen aan beide kanten. Blinken heeft gezegd, we moeten zorgen dat concurrentie niet leidt tot confrontatie. Nou, hier in China dan gaat het weer over, dit is helemaal geen concurrentieding. Dit is onverantwoordelijk pestgedrag van Amerika. Pestgedrag die alleen maar leidt tot confrontatie. Confrontatie. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. De toon is wel gezet en gezellig lijkt het niet te worden, maar ze gaan dus wel weer praten. En wat staat er dan officieel op de agenda? Ja, officieel gaat het dan over zaken van gezamenlijk belang, regionaal, internationaal, bilateraal, dus tussen de twee landen. Dat wordt verder, vanuit China hier niet gespecificeerd, maar het gaat natuurlijk dan over zaken zoals Taiwan, over de Zuid-Chinese Zee, hè, waar schepen van de Amerikaanse marine en het Chinese Volksbevrijdingsleger elkaar steeds vaker tegenkomen. Wat doe je op het moment dat daar een conflict dreigt? Natuurlijk, je zei het al, Oekraïne. China beschuldigt Amerika ervan dat het daar olie op het vuur gooit door wapens te leveren aan de Oekraïners. Amerika op haar beurt kritisch op de rol van China, die toch zonder dat zo hard te zeggen partij kiest, met name voor de Russen. Het gaat over journalistenvisums. De meeste Amerikaanse journalisten zijn eruit getrapt in 2020 al. Nou, in al die dossiers geldt dat de verwachtingen extreem laag zijn, maar het feit wat ik zei is dat ze aan tafel zitten, dat is eigenlijk al wel winst. Na 5 jaar van over de schutting schreeuwen als boze buurmannen, zitten ze nu in elk geval weer in dezelfde kamer. Ja, in ieder geval Amerikaanse politicus daar. Voor deze Amerikaan sowieso gaan die natuurlijk, maar wat opvalt, prominente Amerikaanse zakenmensen, Bill Gates. Dan denk je, hebben die tegenwoordig voorrang in China? Nou ja, daar lijkt het wel op. Er zijn hele gemixte berichten, zeg maar, vanuit China richting Amerikaanse bedrijven, richting de Amerikaanse politiek. We hebben recentelijk een inval gezien, bijvoorbeeld bij een Amerikaans consultancykantoor. Dat kwam veel samen met het moment dat er een nieuwe spionagewet werd ingevoerd. Dus dat was wel een hele duidelijke waarschuwing. Tegelijkertijd een Elon Musk, die hier goed ontvangen is afgelopen weken. Gisteren Bill Gates, die notabene op bezoek mocht komen bij Xi Jinping. Men wil toch ook tegelijkertijd uitstralen richting het bedrijfsleven dat de deur hier na een aantal jaar corona en ondanks al het gedoe op politiek vlak met Amerika, dat de deur hier wel open staat. En dat voor wie mee wil doen aan dit Chinese groeiverhaal, voor zover dat er nog is in elk geval, want economisch gaat het lastiger, maar dat die mensen mee mogen doen en ook echt een warm onthaal krijgen, mits zij zich aan de Chinese voorwaarden ook houden. Nou, grote vraag is nu, Bill Gates dus op bezoek bij Xi Jinping, mag Tony Blinken daar morgen of anders op maandag ook op de thee komen? Als dat niet zo zou zijn, dan zou dat toch wel een kleine middelvinger zijn. En zou dat ook, denk ik, een bezoek van Biden later dit jaar aan Peking wel weer bemoeilijken. Jij volgt het voor ons, Sjoerd. Dank je wel voor nu. Correspondent Sjoerd Dendaas. Vandaag is het Roze Zaterdag. Elk jaar treffen homo's, lesbiennes, transgenders en andere seksuele minderheden uit het hele land elkaar in een andere stad. Dit keer is er gekozen voor Roze Zaterdag in Zeeland, dat het daar wordt georganiseerd. Verslaggever Roel Pauw is in Goes. Roel, wat is er allemaal te doen vandaag? Ja, er is een heel programma uitgedokterd door het organisatiecomité. Ik sta nu op de markt in Goes met uitzicht op het prachtige stadhuis en ietsje daarachter de kerk. Dat zijn de twee locaties waar het een en ander te doen is. Het is nu nog ontzettend rustig, behalve dat er wat mensen de laatste hand leggen aan de podia. Maar straks over een paar uur wordt het hier een bruisend feest. Op deze plek 7000 mensen die gaan hossen en zingen met Gerard Joling, Ruud Jacot en Johnny Logan. Tweevoudig winnaar van het Songfestival. Maar het is gebeurtenis met een lange aanloop hier in Zeeland. Ruud van Engelen, u bent voorzitter van het COC in deze provincie. Het ging niet helemaal zonder slag en stoot, maar we zijn er. Nou, dat kun je wel zeggen. Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Maar het college heeft in eerste instantie gezegd van ja, daar gaan we geen geld aan besteden. Maar de gemeenteraad die heeft toch wel was wel van oordeel, nadat Goes was verkozen om dit te gaan organiseren, van dat moeten we gewoon doen. Dus via een omweg is het via Stichting Goes Marketing is er toch geld ingestoken. En natuurlijk met een hoop sponsoren is het een feit nu. Kan het georganiseerd worden. Ja, veel chemische industrie. Alle sponsoren staan hier op een banier. Daar heeft Zeeland dan weer geluk mee. En Goes in het bijzonder, waar het evenement wordt georganiseerd. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We beginnen om 9:30 met een ecumenische kerkdienst. Een mooie, kleurrijke muziek, zang, een memespeler. Een prachtige dienst wat liefde uitstraalt. En er zijn, in ieder geval de commissaris van de koning, die is er ook. En best wel veel mensen vanuit de politiek, een aantal wethouders en burgemeesters hier ook uit Zeeland. Dus daar zijn we heel blij mee. Daarna moeten we heel snel hier naar de binnenstad. Want dan is er een aftrap hier bij de stadshaven. Mm-hmm. Komt een drijvende diva op de binnendrijven. Onder hele mooie klassieke muziek. En daarna begint de parade, de regenboogparade. Voornamelijk ook natuurlijk met mensen vanuit LHBT-organisaties. Mm-hmm. Maar ook politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Maar ook burgemeesters, wethouders lopen mee. En, we lopen langs de highlights, zullen we maar zeggen. Langs belangrijke punten waar alles plaatsvindt. Mm-hmm. Er is een infomarkt om 12 uur, vanaf 12, van 12 tot 5 hier op het Bleekveld. En er worden ook veel Belgen verwacht, hè? Want dat is natuurlijk vlakbij. En daar hebben ze niet, hebben ze geen roze zaterdag, wel allerlei andere evenementen rond LHBT-zaken. Hoe bijzonder is het dat het nu in Zeeland plaatsvindt? Er zijn afgezien van Zeeland nog twee provincies waar het niet is georganiseerd. Dat was in Drenthe en in Flevoland. Hoe bijzonder is het dat het hier nu toch gaat gebeuren? Bijzonder in de zin, kan het niet verzwijgen. Het is natuurlijk een provincie waar de christelijke signatuur toch ook wel behoorlijk aanwezig is. Dat heeft natuurlijk wel invloed gehad, maar ik moet het wel positief ook zeggen. Er is wel degelijk dialoog. We zien ook vooruitgang. We komen in gesprek. Dus dat het hier in Zeeland is, dat is natuurlijk vooral belangrijk voor de mensen die het zelf betreft natuurlijk. Maar ik wil het niet alleen toespitsen op de LHBT-gemeenschap. Want het is natuurlijk het feest van de diverse liefde. Zo wil ik het zeggen. Diverse liefde. Diversiteit, ook qua kleur, qua afkomst, qua cultuur. Ik bedoel, hier is dan de progressvlag die hier boven hangt. En die staat daar symbool voor. Dus, Vandaag is staat Zeeland in het teken van diversiteit en liefde. En laat het feest maar beginnen zometeen. Dan hoor je straks weer hoe over liefde gesproken. Muziek uit Frankrijk dan nu. Christophe Willem met PS. Je t'aime. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi, tout s'achète à faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi? Je t'aime, c'est quoi le problème? Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Polaks slavernij verleden en Bekes genitaal vermengde Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. Het is 19:30 geweest, de hoofdpunten Dorald. Terroristen hebben vannacht in Oeganda een middelbare school aangevallen. Ze staken de slaapzaal in brand. Zeker 25 mensen zijn omgekomen. 8 raakten gewond en een onbekend aantal mensen is ontvoerd. Vermoedelijk is de aanslag gepleegd door een organisatie die banden heeft met Islamitische Staat. Volgend jaar kunnen nazaten van slaafgemaakten gratis hun naam veranderen. Steeds meer nakomelingen vinden hun naam belastend, omdat die verwijst naar de slavernij. Rotterdamse Stichting lanceert vandaag een site waarop staat wat er bij zo'n naamsverandering komt kijken. Het Oekraïense leger is op zeker 3 plekken langs het front bezig met een tegenoffensief, schrijft een Amerikaanse oorlogsdenktank. De aanval zou zijn ingezet bij Bakhmut, in het westen van Donetsk en in het westen van Zaporizhia. En op ruim 160 bouwplaatsen in Nederland kunnen mensen een kijkje nemen vanwege de Dag van de Bouw. Zijn er volgens de organisatie meer dan ooit. Het evenement trekt naar verwachting 10.000 mensen. Dan naar Weerplaza, Roosmarijn Knol. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de weilanden zag ik wat van die mist. Niet op de weg, maar wel op de weilanden. Inderdaad, boven de weilanden vanochtend wat dunne mistflarden. En dat is wel een teken dat de luchtvochtigheid van de atmosfeer geleidelijk wat aan het toenemen is. Dat er ook een weersomslag aanstaande is, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. Vanochtend op veel plaatsen in het land nog flink wat zonneschijn, met uitzondering van het noordoosten. Er zijn toch wat lage wolkenvelden vanaf zee komen binnendrijven. Dus daar vanochtend iets minder ruimte voor de zon. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zonneschijn gaat de temperatuur ook oplopen naar 24 graden langs de Waddenkust tot 29 graden in het zuiden van het land. Op de Waddeneilanden zelf met die noordelijke wind iets lagere temperaturen. Daar zo'n 20 graden. Komen wat stapelwolken voor, geen regen. Maar in de loop van de dag gaat die sluierbewolking, die hoge bewolking, gaat geleidelijk wat meer toenemen. Dus vanavond ook iets minder ruimte voor de zon al. En is dan ook die weersomslag, heeft dat ook mee te maken dat we regen kunnen verwachten toch de komende dagen? Ja, we kunnen inderdaad wat regen gaan verwachten. Gaat allemaal in de loop van morgen gaat dat gebeuren. De wind gaat draaien naar het zuidoosten. Er komt echt warmere, ook hele vochtige lucht onze kant op. Dus morgen met temperaturen rond 30 graden. Echt een beetje zo'n broeierige zomerdag, waarbij je al een beetje voelt van, er kan misschien wel eens een keer een onweersbui gaan vallen. En die gaat later op de zondag vanuit het zuiden gaan die onweersbuien onze kant op komen. Vooral in de nacht naar maandag kan het dan verspreid over het land een onweersbui vallen. Maandag overdag is het dan weer droog. Overwegend, maar de dagen daarna blijft er wel kans op die regen- en onweersbuien. Dus er komt eindelijk een einde aan die droogte in ons land. Roosmarijn, dank je wel. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's komt Waldemar Torenstra aan in het gebied waar de Azteken en de Maya's elkaar kruisten. De Maya's zijn er nog. De wereld van de Maya's blijkt veel groter te zijn geweest dan we altijd dachten. They were connected to Teotihuacan. Je ziet het in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het is 7:08. Vertegenwoordigers van platenlabels, medewerkers van radiostations en journalisten die normaal gratis naar Lowlands kunnen, moeten dit jaar een charity charge van €10 betalen. Volgens concertorganisator Mojo komt dit bedrag volledig ten goede aan de goede doelen met zijn samenwerking, zegt Mojo. Waaronder de Stichting Vluchteling, Amnesty International en Oxfam Novib. Maar het leidt tot boze reacties, want journalisten zijn bang dat ze hun werk niet meer in vrijheid kunnen uitvoeren. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van deze bijdrage? Ja, kijk, het gaat natuurlijk niet om het bedrag of het goede doel. Dat is allemaal heel nobel. Maar nou ja, zelfs daar zou je vraagtekens bij kunnen zetten natuurlijk. Want zij bepalen het goede doel. En in hoeverre wil je daar ook als journalistieke organisatie mee in verband worden gebracht? Eens, hè? Maar ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat journalisten per se tegen dit soort doelen zijn. Hè? Of dat ze zeggen, nou, €10 is onoverkomelijk. Het gaat over een heel belangrijk principe dat journalisten bij evenementen, bij voetbalwedstrijden, bij concerten verslag moeten kunnen doen voor het publiek. Ja, dat doen ze als professional en dat doen ze het hele jaar door. Hè. Dus je moet je voorstellen dat het voor hun niet een uitje van hey, ik ga naar Lowlands. Dat is voor hun gewoon hun dagelijks werk. Nou, op het moment dat je 300 evenementen in een jaar doet en je elke keer €10... Of in Engeland is het al zover dat het soms €100 is, hè, wat er dan wordt gevraagd bij een partijevenement. Dan gaat het opeens in de papieren lopen. En dan kan het gewoon zo zijn dat je eigenlijk je werk als journalist niet meer goed kan doen. Ja, en wat inderdaad, Mojo zegt dat zelf ook. Hè, die verwijzen naar Engeland en bijvoorbeeld ook Amerika, waar die bijdrage dan al wordt betaald. Maar is dit dat het voor het eerst gebeurt bij een Nederlands evenement? Nee, we zien wel eens een enkele keer bij kleinere evenementen ook dat organisatoren opeens op het idee komen van hey, kunnen we daar niet nog wat extra verdienen? Of kunnen we niet op die manier een mooie statement maken, zoals Mojo nu dus ook doet in Nederland? Meestal kunnen we dan met de organisatie, de directie van dit soort evenementen toch wel weer terug op aarde brengen en zeggen jongens, hiervoor hebben we nou net een perskaart, hè, de professionele perskaart, ontwikkeld. Dus zodat je voorkomt, want dat snappen we ook heel goed, dat niet iedere willekeurige Nederlander denkt, nou weet je, ik doe alsof ik even een leuk stukje ga schrijven. En ik wil ook wel naar het festival toe. Ja, dus dit voorrecht, zeg maar, is toebedeeld aan professionals die het publiek hierover informeren. Het is niet bedoeld voor Jan en Alleman die zegt, nou, ik heb ook een social media kanaal of zo. Dus het is, we snappen dat organisatoren van evenementen zeggen van, hè, we willen niet iedereen door de poort gratis hebben. Maar we vinden het een belangrijk principe. En je ziet ook dat grote media zeggen, jongens, vinden dit niet acceptabel. Hè? NRC, NOS, AD, ANP zeggen echt van, als we hier nu mee instemmen, dan is uiteindelijk het einde zoek.

flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd. Ja, dat was Drank en Drugs, die eerste dus. In totaal is de muziek meer dan 1,6 miljard keer gestreamd. Maar er zit ook een keerzijde aan de rom. Zo worstelt hij bijvoorbeeld met een wietverslaving en paniekaanvallen. Journalist Leon Verdonschot volgde hem de afgelopen 3 jaar intensief en schreef een biografie over Flex, die vanmiddag wordt gepresenteerd. Leon, goedemiddag. Goedemorgen is het nog. Goedemorgen. Ja, dat ben je heel wakker. Zeker. Je hebt 3 jaar in dit boek geïnvesteerd, hè? Wat vind jij zo interessant aan Ronnie Flex als artiest en persoon? Nou ja, wij zijn heel verschillend. Toen ik aan het boek begon was ik al een 40er, was Ronnie nog een 20er. Nou, we hebben een andere huidskleur, we hebben een hele andere muzikale achtergrond. Dus ik was vooral heel nieuwsgierig naar hem, omdat hij in heel veel opzichten ver van mij afstaat. En tegelijkertijd zag ik altijd al, hoewel ik van andere muziek hou, zijn enorme talent. Maar ook zijn worsteling daarmee. Dus ik was eigenlijk vooral heel benieuwd naar wat voor een persoon hij is, hoe hij zijn muziek maakt, hoe hij zich tot andere mensen verhoudt. En ik dacht al vrij snel, de enige manier om erachter te komen is niet alleen om hem vaak te interviewen, maar ook vooral heel veel mensen om hem heen. Maar vooral heel vaak met hem mee te gaan. Dus ik heb eigenlijk vooral heel veel in zijn kleedkamer en studio gezeten, in een hoekje, en hem geobserveerd. En hoe ging dat? Waar ben je achtergekomen? Nou, hoe het ging was eigenlijk heel simpel. Ik ging in een hoek zitten, klapte mijn laptop open en ging kijken en tikken. Want ik merkte al vrij snel dat het Ronnie echt helemaal niks uitmaakt of iemand naar hem kijkt, of iemand hem filmt, of iemand iets opneemt. En ook niet het geluid van een toetsenbord. Want bij de meeste mensen waar ik ooit over geschreven heb, het teken is van, oh jee, dit schrijft hij op. Ja. En dan volgt meestal zo, dit is off the record, hè? Dit is toch niet voor het boek. Dat heeft hij nog nooit gezegd. Dus dat maakt hem echt helemaal niks uit. Dus in die zin ging dat heel makkelijk. Hij laat zich grenzeloos observeren. En wat me na een tijd opviel, is dat hij, heel veel artiesten die ik ken, hebben de neiging zich vooral met hun muziek bezig te houden. Daar ligt hun talent. Ze zijn ook niet per se het meest getalenteerd in de dagelijkse beslommeringen. Of nou hun administratie is, het bijhouden van een agenda, het maken van een planning, dat soort zaken. Dat is bij hem nog veel extremer. Eigenlijk alles waar wij ons allemaal in het dagelijks leven mee bezighouden, wordt bij hem opgevangen door anderen, met name vrouwen. Zijn moeder, zijn manager, Brechtje, zijn vriendin destijds, Demi. Die doen alles. Die koken, wassen, zorgen dat hij om 1 uur staat waar hij om 1 uur een afspraak heeft. En Ronnie kan zich bezighouden met muziek maken. Dat is ook het enige waar hij mee bezig is. Muziek maken, muziek maken. En ook dus die wietverslaving, een worsteling daarmee. Hoe spraken jullie daar dan ook over? Of heb je dat meer vooral geobserveerd? Nou, er zijn al 2 documentaires over hem gemaakt, waar dat eigenlijk een heel centraal thema in speelt. Mooie films, maar ook heel donker. En hij is daar vooral heel eenzaam. Je ziet eigenlijk een jongen en een soort rook om hem heen van wietdampen voor zich uitstaren. Dus ik dacht, dat is wel een onderwerp wat al best wel uitvoerig behandeld is. Dus er lag mijn focus niet. Tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk om het op te merken, omdat het verschil tussen Ronnie, door wat ik net zei, hij is altijd zichzelf, welk gezelschap dan ook. Ik zie hem eigenlijk bijna nooit veranderen. Het grootste verschil is of hij bloot of niet. Dat is echt een extreem groot verschil. En van alles waar artiesten wordt gezegd, ja, dat hoort bij het creatieve proces. Daar komen juist de mooiste dingen uit voort. Ja, ik zou eigenlijk zeker bij Ronnie willen betogen dat dat het tegenovergestelde is. Ah, ja. En dat zeggen ook eigenlijk alle mensen met wie hij werkt. Hij is dan veel trager, hij is al vrij dromerig. Dat wordt nog extremer, maar hij wordt er ook niet productiever of creatiever van. Het viel me elke keer op als hij, omdat het zo lang heeft geduurd dat ik hem heb gevolgd, heb ik 2 of 3 keer zo'n fase meegemaakt waar hij, zeg maar, net was afgekikt. Ja, dat is echt een hele scherpe jongen. Hij is heel snel, hij denkt heel snel. En daar blijft toch echt behoorlijk weinig van over als hij wel bloot. En hoe komt het dan terug dat hij terugvalt? Heb je dat kunnen zien? Nou, ik denk dat het is een cliché wat voor veel mensen geldt die met een verslaving worstelen, dat alle prikkels en alle indruk en alle emotie van het dagelijks leven vrij veel en vrij overweldigend kunnen zijn. En dat je dan behoefte hebt aan een soort verdoving daarvan. Maar die verdoving trekt wel een enorme sluier over en zijn persoonlijkheid, maar ook zijn creativiteit. Je zei, toen je 3 jaar geleden aan begon, was eigenlijk omdat het zo 2 verschillende werelden waren. Heb je ook overeenkomsten toch gezien na die 3 jaar? Nou, we zijn allebei opgegroeid zonder een vaderfiguur. En hebben we, denk ik, allebei een soort van substituutvaders gezocht in ons leven. Hij heeft die gelukkig gevonden in de nieuwe vriend van zijn moeder. Die man die ook altijd bedankt omdat hij hem zijn eerste computer heeft gegeven, waar hij zijn eerste muziek op heeft gemaakt. En bij hem staat vooral zijn opa. Ik vond het ook heel erg tof om zijn opa heel vaak te spreken. De eerste generatie Surinamers die naar Nederland kwamen. Een man die ook echt met ongelooflijke vormen van vooroordelen en racisme te maken heeft gehad destijds. En die ziet hij, Ronnie zegt wel eens grappend, maar het is eigenlijk geen grap, dat de enige man is van wie hij iets aanneemt. Is het gek trouwens dan, want nu is het boek klaar, om dan ineens niet meer zoveel met hem op te trekken? Want je bouwt toch een band op ook, denk ik, na 3 jaar? Ja, in zekere zin moet ik ook afkicken, maar dan voor Ronnie. Ja. Ja, dat klopt. Oh, hij ja, nee, het waren levendige 3 jaar. Ik ben ook wel regelmatig voor niks naar een studio gereden, omdat hij daar zou zijn, maar er niet was. Dat hoort ook een beetje bij. Dat was weer die punctualiteit en de agenda's. Precies. Die helemaal klopte. Ja, ja. Ja, en het viel me op dat iedereen in zijn omgeving die zegt, ja, maar ja, zo is hij nou eenmaal, daar kun je niks aan doen. En het heeft denk ik een paar maanden geduurd waarop ik dacht, ja, maar dat kun je toch niet elke keer accepteren dat iemand zegt dat hij er om 2 uur is en is hij er om 6 uur nog niet. En na 3 maanden betrapte ik mezelf erop dat ik dacht, ja, nou ja, goed, nou, zo is hij nou eenmaal, dan ga ik wel even koffie drinken, rijd ik wel weer terug naar Maastricht. Dus dat hoor ik, hij trekt je in die zin ook wel een beetje mee zijn wereld in. Omdat er ook veel tegenover staat. Hij is niet alleen heel creatief, maar hij is ook een buitengewoon charmante jongen. Een hele lieve jongen. Dus ja, hij komt ermee weg. Met verven zelfs. Nou, dank Leon Verdonschot. Vanmiddag dus die boekpresentatie. En maandag ook even goed om te zeggen. Aanstaande maandag om 7 uur hoort u nog meer van Leon over dat boek Ronnie. In het programma Kunststof op deze zender NPO Radio 1. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Uit de shit. Volgens mij kunnen veehouderij zonder kunstmest en krachtvoer. Journalist en bioloog Thomas Oudman schreef een boekje over een uitweg uit de stikstofcrisis. Human life is part of an endless chain of catastrophes. 70 films en documentaires maakte hij. En nu is er een tentoonstelling over het werk van Werner Herzog en Bas Maliepaard. Een ingewikkeld thema op een hele humoristische en indringende manier aangekaart. Over de perfecte boekenmix voor mee op vakantie. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, Cultuurfonds. Onze tentoonstelling heeft een gat in de begroting. Helpen jullie met vullen? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is al de hele week onrustig op de stranden in Zandvoort. En dat leidt ook tot zorgen bij ondernemers en de lokale politiek.

Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Het wordt weer een druk weekend op de stranden. En tot nu toe is het niet overal even gezellig geweest. Zo werd met name uit Zandvoort nogal wat overlast gemeld. De gemeente besloot maatregelen te nemen en heeft in alle L camera's opgehangen. Mark-Robin Visser ging kijken gisteravond in Zandvoort. Een dagje Zandvoort, lekker aan het water of flaneren over de boulevard. Maar er is iets veranderd op die boulevard als je goed kijkt. Zo om de zoveel 100 meter, wat hoger in de lucht, zijn camera's opgehangen. Die zijn nodig, zegt de gemeente, omdat het hier de afgelopen tijd te onrustig en vervelend is geweest. Vlakbij een souvenirshopje hangt ook zo'n camera. En de eigenaar die is daar blij mee. Ja, ja, zeker. Toch weer een stukje extra zekerheid, veiligheid. Hè? Was het nodig? Ja, zeker. En we vragen er eigenlijk al tijden om. En dan begreep ik dat het ook al tijden op de planning staat, hoor. Maar ik denk dat zeg maar door afgelopen weken, weekenden, de incidenten die er geweest zijn, dat het wel in een versnelling is gekomen. Hè. Toen stonden in een paar dagen zijn de dingen geplaatst. Dus daar zijn we blij mee. Ja. Wat heeft u meegemaakt de afgelopen tijd? Nou, ik moet zeggen dat ik in mijn winkel hier, wat ik al 7 jaar doe, eigenlijk nooit incidenten heb. Ook niet met, hè, zoals we dat zeggen, de jongeren uit West-Amsterdam. Met de migratieachtergrond, Marokkaanse jongeren zijn het. In mijn winkel gaat het allemaal prima, maar je merkt wel op de boulevard dat er op een bepaald moment, zeker in de namiddagavond, dat er dan een hele gespannen sfeer ontstaat. En dat er toch mensen lastig gevallen worden, aangesproken worden. En het zijn geen hele heftige incidenten, maar de sfeer is gewoon niet meer fijn dan. En dat voelt u, want u kent de sfeer hier? Ja, zeker. Ja, je staat er de hele dag middenin. Dus je ziet de sfeer door de dag dan veranderen. Kijk, het moet niet een klaagverhaal worden. Weet je, er gebeuren dingen en er wordt ook meteen geanticipeerd. Dus ik wil ook vooral zeggen dat er hier volop keihard wordt opgetreden. En dat we de sfeer gewoon leuk willen houden. Nou, deze ondernemer is duidelijk wel blij met de camera's. Maar dat geldt zeker niet voor allen. Ik heb er ook gesproken die zeggen, ja, moet dit nou het verschil gaan maken? Ik geloof er helemaal niks van. Helaas willen ze het niet voor de microfoon zeggen. Maar ze zeggen, ik heb er geen vertrouwen meer in. We zien wel waar het schip strandt. Ik heb afgesproken met burgemeester David Molenburg. Hij heeft de afgelopen tijd heel veel telefoontjes gehad van journalisten. De meeste wil die liever niet te woord staan. Maar voor ons maakt hij een uitzondering omdat hij toch wel wat kwijt wil. En precies op het moment dat we elkaar ontmoeten, rijdt er een politieauto langs. Nou weten de meeste politieagenten wel wie de burgemeester is. Maar deze politieagenten duidelijk niet. Ja, laat ik even vooropstellen dat wij gezien de grote drukte in Zandvoort eenheden van de politie uit Noord-Holland hier in dienst hebben. Ah, ze zijn niet van hier? Nee, want wij hebben maar een beperkt politiekorps. Kennemerkust heet dat, dus de 3 gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. En daar moeten we het echt mee doen. Dus ja, op echt die hele drukke dagen krijgen wij ondersteuning vanuit andere politieeenheden. U maakt zich op voor weer een dag met 100.000 bezoekers. Ja, als u bij het station gaat staan, dan ziet u ongeveer dat er 4000 man per trein alleen al aangevoerd worden. Los van alles wat met auto, fiets, scooter, lopend deze kant op komt. Dus dat zijn enorme mensenmassa's. Nou loopt u hier 4 jaar rond als burgemeester. Zijn er dingen aan het veranderen? Nou ja, je ziet dat overlast is iets van alle tijden, helaas. En we zien dat er gewoon ongelooflijk veel mensen zijn die zich hier fantastisch vermaken in Zandvoort. Maar dat er helaas ook een groep is die zich gewoon hufterig gedraagt, die hier naartoe komt om rotzooi te schoppen en die gewoon ellende wil maken. En dat is heel vervelend. Dat is iets dat is in Zandvoort, komt dat vaker voor. En tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat ik, maar dat is een probleem wat ik echt met heel veel collega-burgemeesters ook wel deel in Nederland. De verhuftering en het asociale gedrag neemt op gewoon heel veel plekken wel toe. Nogmaals, het is niet uniek voor onze Zandvoort. Dit kennen we al jaren. Dit is iets van alle tijden. Maar ja, wel iets wat we ongelooflijk goed de kop in moeten drukken. We zullen dit weekend ook echt met paarden en honden aanwezig zijn hier. Om heel duidelijk te laten zien dat gewoon hufterig gedrag en met name ook echt het asociale gedrag, dat dat niet getolereerd wordt in Zandvoort. Mag ik u een prettig weekend wensen? Dat voor u ook. En mocht u nog vrij hebben, kom rust naar Zandvoort om ervan te genieten. De burgemeester van Zandvoort was dat, David Molenburg. In gesprek met Mark-Robin Visser. De Oekraïners die dichtbij de doorgebroken Nava-Kavkova-dam wonen maken zich ernstig zorgen. Belangrijke landbouwgrond in de regio droogt nu op doordat het reservoir leegloopt. Het Oekraïense ministerie van Landbouw verwacht dat zo'n 500.000 hectare landbouwgrond, dat is bijna drie keer de provincie Utrecht, zonder water komt te zitten. Inwoners in het dorpje Marjanske weten niet of er nog langs de leeggelopen kust een toekomst voor ze is. Kom mee, dan laat ik het zien. Nikolai en zijn zoontje Vanja lopen tussen de struiken en stenen hier naar beneden. Dit is dus de kust van het dorpje Marjanskje. Dan zie je dat het honderden meters ver is drooggevallen hier. Eigenlijk alsof het eb is op de Waddenzee. Maar dan wel een eb die jaren kan gaan duren. Er ligt een bootje hier op de kant. Dus een paar stappen naar beneden en dan kom je gewoon in een modderige massa. Слушай, батя, было тут, то там 8 метров глубина была, тут еще берег 2 метра. Iets verder was het 8 meter diep en hier waar wij nu staan, 2 meter. Ушла вся с 3 числа, нема. Да, каждый день отходы. Allemaal dus droog nu en het water zakt nog elke dag. Nicolai heeft met het gezin een boerderijtje waar ze hun eigen gewassen groeien. En hij werkt ook als technicus bij een waterpompstation in het dorp hier. Dat betekent dat er geen drinkwater zal zijn de komende jaren voor mensen in het dorp. En dus ook geen irrigatie voor de boeren. Vruchten, jabloka, groesje, slieve, persike, alles wat wisnia, черешня. Hij loopt met zijn vrouw Alina weer terug naar hun boerderij. Ze groeien hier van alles. Het is nu nog mooi groen. Fruitbomen. І для себе, і продаємо. А як? Роботи в селі немає. Ми просто виживаємо на тому, що ми виростимо, що ми своїми руками заробимо. Те ми і... Dus verbouwen hier voor zichzelf, maar ook om te verkopen, want verder is hier geen werk. І продаємо. Krijg ik even van de zoon even een kers aangeboden. Вкусно. Я не думаю, я знаю, да? Що без цієї води село просто загине. Просто. Тут, ну, не виживе село без води. Hey, misschien kunnen we nog wel een beetje voor onszelf verbouwen. Maar dit, het gaat zonder het water allemaal kapot hier. Перший день, коли вода почала уходити, я вийшла на город ціла і плачу. De eerste dag van de domdoorbraak moest ik huilen. Ну, це трудно ж. Tranen in haar ogen. Ja, voor hun zoon Vanja ziet ze eigenlijk geen toekomst in het dorp. Er rijdt een vrachtwagen langs, gevuld met drinkwater. Dat hebben ze dus nu in het gebied nodig. Schelpdieren die hier nu op het droge liggen. En het water hier stroomt nu naar buiten in plaats van naar binnen. Deze zijtak van het Kachovka-reservoir werd normaal gebruikt om water naar Krivyi Rih, een grote stad, te brengen. In plaats daarvan stroomt het water nu naar buiten. Weet je hoe het is om zonder water te leven? Tamara Stepanova wel. Ze heeft het in haar jeugd, toen ze opgroeide in de Sovjet-Unie, meegemaakt. We lopen met haar mee naar een kraan hier buiten, tussen de fruitbomen. Die draait ze open. Sinds een paar dagen komt er dus geen water meer uit. Ze kan er eigenlijk nog steeds niet bij dat dit gebeurd is. Haar moeder was Russisch en vader Oekraïens. Het enige waar ze nu op hoopt is dat de oorlog snel voorbij zal zijn. Want pas dan kan de dam herbouwd worden. En pas dan kan het reservoir hier zich weer vullen. Verslaggever Midden- en Oost-Europa Christian Pauwe was dat. De Telegraaf geeft een inkijkje in het team getuigenbescherming, Dorot. Ja, dat klopt. Het laten verdwijnen van gewone burgers of getuigen die voor hun eigen veiligheid recht hebben op bescherming van de overheid. Volgens de Telegraaf is het team getuigenbescherming een van de best bewaarde geheimen van justitie. Het team helpt mensen onherleidbaar naar het buitenland te krijgen en een nieuw bestaan op te bouwen. Bij de krant deden drie medewerkers anoniem hun verhaal. De leider van het beschermingsprogramma zegt dat het geen vakantie is, maar noemt het een loodzwaar traject waar niet iedereen de eindstreep haalt. Het definitieve plan van minister Frank Weerwind om te stoppen met adoptie ging op het laatste moment niet door na ruggespraak met zijn eigen partij D66, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Ruim een jaar geleden kwam het nieuws dat interlandelijke adoptie weer mogelijk werd. Uit documenten in handen van de krant blijkt dat er een maand daarvoor een heel andere brief klaar lag. Daarin stond dat de minister adoptie juist binnen 5 jaar wilde stoppen, omdat de kans op misstanden niet kon worden weggenomen. Een dag na een overleg met zijn partij is deze brief aangepast en werd de afbouwtermijn van 5 jaar geschrapt. Het AD schrijft dat mogelijk de botte bijl gaat door het basispakket als dokters, verzekeraars, patiënten en de overheid niet met elkaar gaan praten over de vraag of een behandeling wel echt nodig en passend is. In gesprek met de krant vertelt de voorzitter van Zorginstituut Nederland, Sjaak Wijma is dat, dat hij dat juist wil voorkomen. Er wordt aan een lijst gewerkt met ruim 50 behandelingen, hulp- en geneesmiddelen die misschien overboord gaan, omdat er volgens Wijma mogelijk geen bewijs is dat ze werken. Het festivalseizoen is nog maar net begonnen en toch dreigen er al festivals in de toekomst om te vallen door torenhoge kosten, dat schrijft het Parool. Het aantal festivalbezoekers blijft achter. Dit weekend is het grote Pinkpopfestival, ja, in Landgraaf, niet uitverkocht. Volgens de krant kunnen de hoge ticketprijzen een verklaring zijn voor het teruglopend aantal festivalbezoekers. Een kaartje voor Pinkpop namelijk kost tussen de 15 en 30 euro meer dan een jaar geleden. De kosten voor materiaal en personeel zijn flink gestegen, waardoor organisatoren moeite hebben om de begroting rond te krijgen. Amerika kampt met een tekort aan agenten. Veel agenten gaan met pensioen en er staan maar weinig jonge Amerikanen te springen om deze plekken op te vullen. Na de dood van George Floyd en de vele incidenten van extreem politiegeweld die daarop volgden, staat het beroep er slecht op. De beveiligingsindustrie ruikt intussen zijn kans en springt maar wat graag in het gat dat de politie achterlaat. Maar dat zorgt wel voor een opmerkelijk beeld in de straten van Philadelphia. I usually don't like to talk about my arsenal, but this is one of them. This is called a bull pump shotgun, semi-automatic shotgun. I have my 9mm vest, bulletproof level 3. I have OC spray, handcuffs. Een groot semi-automatisch wapen, een handpistool, heel veel magazijnen en een kogelvrij vest. Dit is de uitrusting van Andre Boyer en hij werkt niet voor het leger en ook niet voor de politie. Hij runt zijn eigen beveiligingsbedrijf en daarvoor gaat hij hier met zwaar materiaal de straat op. We're in Philadelphia, North Philadelphia, to be exact, the 25th district. We zijn in het 25e district van Philadelphia. Een gebied in het noorden van de stad dat bekend staat als een van de meest gevaarlijke plekken hier. En we zijn bij een tankstation waar Mr. Boyer de boel bewaakt. Why do they need your help out here? Basically, the owner got fed up with the drug dealers and being robbed and his gasoline station being destroyed. He said something had to be done to protect his gasoline station and the customers. De eigenaar die was het beu. Hij maakte zich zorgen over zijn eigen veiligheid, maar ook over de veiligheid van zijn klanten. And why not just call the police? Well, right now in the United States there's a shortage period of police officers. We're close to saying it's a catastrophe in the United States. Er is in het hele land een tekort aan agenten. Is gewoon niet genoeg mankracht om de straat te bewaken. But what you're doing out there, to me it's a little confusing because you look like a cop, but you are not a cop. What's the difference? What's the difference? Well, we're private. Yeah. On private property, we're just like police officers. We are the boss here. We make arrests here. We serve and protect the citizens here. Ja, wat wij hier doen, dat is allemaal helemaal legaal. Dit is privéterrein en wij zijn privébeveiligers, particuliere beveiligers. En volgens de wet hier in Philadelphia mag dit gewoon. Let's keep it moving, folks. Let's keep it moving. Come on, let's keep it moving. Andre wordt ingehuurd door lokale ondernemers. Een van hen is Azrin. Police not going to be here 24/7 to protect us. So we need to protect ourselves, also the community. We are tired of it. And then we call these guys and ask him to help us. It's pretty bad. De politie is hier wel langs geweest. Ze zijn even op bezoek geweest. We hebben een visitekaartje gekregen. Maar dat was het. En we hadden er niet heel veel vertrouwen in dat het goed komt. En dus zijn ze naar het bedrijf van Andre Boyer gestapt om